Ik zal twee in het gedichten voordragen. Die zijn vertaald door Arco van Iperen van Cattivado. In dit mooie boek Versverliefden Intiem. Over allemaal goede Poolse dichters en dichteressen. Met hun Poolse poëzie en Nederlandse vertalingen. Het boek is ook hier te koop. Dus het zijn allemaal liefdesgedichten. Voor hoeveel? Allebei 20, denk ik. Zal ik weer gewoon...